ผลไม้เองไม่ได้ตัดไม่ได้แต่ธรรมชาติมันไม่เป็นอย่างนั้นมันก็ทำตามหน้าที่ของมันรุ่งพระชาก็เช่นเดียวกันท่านก็ทำเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเป็นแท้จริงของคนเดิมการท่านก็เป็นพระที่น่ารักน่าเคารพเมื่อเราเห็นว่าท่านน่าเคารพเราก็มีความอบอุ่นใจแล้วก็มีผู้ที่เราไว้วางใจได้ก็เช่นที่อาตมาไว้วางใจได้อันนั้นก็ในลักษณะที่เรามั่นจะได้ 100% ว่าท่านจะให้เราทำอะไรหรือว่าท่านจะพูดอะไรกับเราว่าเป็นเพื่อประโยชน์ครับจะไม่ใช่ว่าเราจะชอบเสมอบางทีไม่ชอบเลยก็มีแต่ลุงพ่อท่านต้องการให้ลูกศิษย์มีปัญญาแต่ต้องการให้เข้าใจอริยสัจ4อริยสัจสี่คือเราเป็นทุกข์เพราะตัณหาในพระรวมพ่อท่านสังเกตว่าท่านสอนทฤษฎีอย่างเดียวว่าไม่ถึงใจคนแต่ว่าเราทุกข์เพราะตัณหานะกามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาเราก็พูดไม่ได้แยกวิเคราะห์ตามหลักทฤษฎีก็ได้แต่เรายังไม่เห็นฉันหลวงพ่อต้องทำยังไงหลวงพ่อต้องทรมานลูกศิษย์ทรมานหมายความว่าอย่างไรไม่ใช่ทรมานแบบเสียดีความสุขในการทำให้คนอื่นเป็นทุกข์หรอกแต่ว่าท่านทรมานกิเลสของลูกศิษย์ไม่ให้เราทำตามใจเราไม่ให้เราได้สิ่งที่อยากได้เรื่องเราบางสิ่งบางอย่างที่ไม่อยากได้ท่านก็บังคับให้เราเอาให้เราได้แต่ในเงื่อนไขของการทรมานของพระผู้ใหญ่ก็คือต้องอยู่ในกรอบของพระวินัยอยู่เสมอเพราะนั้นเราถือเป็นลูกศิษย์ก็จะยอมหนึ่งเพราะเชื่อมั่นว่าท่านวางดีต่อเราและสองเพราะเรามีความมั่นใจว่าท่านจะให้เราทำอะไรจะทุกข์จะทรมานขนาดไหนแต่มันจะไม่ผิดหลักพระวินัยอันนี้ก็เป็นเครื่องรับรองความปลอดภัยและความถูกต้องในของการฝึกอบรมท่านครูบาอาจารย์ก็ต้องมีความปรารภต้องมีการคำนึงถึงหลักพระวินัยอยู่เสมอถ้าเราทนได้เราทนได้เพราะเราเชื่อถ้าทนได้เพราะเราอยากทนแต่เราเชื่อว่าเราทนได้ถ้าคนเราจะทนอะไรได้หนึ่งต้องเชื่อว่าความอดทนมีความหมายเพราะนั้นสิ่งใดที่เราไม่เห็นคุณค่าไม่เห็นความจำเป็นเราก็ไม่อยากจะอดทนในเรื่องนั้นเลยบางสิ่งบางอย่างเราอาจจะเชื่อว่าถ้าอดทนได้ก็ดีแต่ไม่เชื่อมั่นว่าตัวเองอดทนได้ก็เลยไม่อดทนงั้นเราต้องกำหนดคุณค่าจุดมุ่งหมายของการอดทนแล้วก็เชื่อมั่นว่าเราอดทนได้แล้วก็อดทนไปปรากฏว่าเราเก่งกว่าที่คิดหลายเรื่องนะถ้าไม่มีใครบังคับแล้วว่าไม่เห็นเพราะการฐานสายกลางของเรานี่ไม่ใช่ฐานสายกลางของพระพุทธเจ้าฐานสายกลางของเราก็อยู่จุดระหว่างเขาขังตัวเองน้อยกับเขาขังตัวเองมากมันได้อยู่ของกลางเขาขังตัวเองพอประมาณนั่นคือฐานสายกลางของพุทธชนอะไรนิดอะไรน้อยทุกอะไรเล็กนิดเดียวก็อ้างว่ามันเป็นการทรมานตนตามประโยชน์ผิดหลักพุทธศาสนาการทำอะไรทำให้เราทำติดปัญญาในหลวงพ่อชาท่านสอนพระท่านจะมีสองเรื่องนะเป็นตอนคือสมาธิคิดความเห็นชอบการรู้ความเข้าใจและสองสีถือว่าสองข้อนี้ต้องไปด้วยกันสำนักอื่นเห็นบางทีพระด้วยกัน

ป็นหลวงพ่อที่น่ารักน่าเคารพหลวงพ่อของเราที่จริงท่านเหนื่อยไปแล้วแต่เราดึงท่านออกมาให้อยู่ในระดับที่เราพอจะสัมผัสได้หลวงพ่อเป็นผู้ที่พูดเป็นสื่อสารเก่งฟังเป็นอดทนฟังคนอื่นเป็นชั่วโมงฟังเพื่อเกิดประโยชน์จะเป็นครูที่สามารถอธิบายเรื่องละเอียดลึกซึ้งได้ในภาษาที่ง่ายๆข้อนี้ทุกคนก็คงเคยได้สังเกตเรื่องการอุปมาอุปไมยของท่านก็เรียกว่ายอดเยี่ยมมันเกิดในฟังที่ท่านพูดท่านเปรียบเทียบคนดีทุกคนไม่ดีคนดีก็ไม่มีคนเข้าใจคนไม่ดีว่าเขาอยู่ได้ยังไงอย่างนั้นแต่คนดีก็กับมองคนดีว่าเอ๊ะเขาอยู่ได้ยังไงท่านบอกว่าเหมือนปลาน้ำแข็งปลาน้ำจืดปลาน้ำจืดก็ดูปลาน้ำแข็งไม่อยู่ได้ยังไงน้ำแข็งอย่างนี้ก็ไม่รู้อยู่ได้ยังไงแต่ปลาแข็งก็กับมองปลาน้ำจืดอยู่ได้ยังไงน้ำจืดอย่างนี้ไม่น่าอยู่เลยแล้วถ้าปลาน้ำจืดไปอยู่ในน้ำแข็งก็ตายให้ปลาน้ำแข็งไปอยู่ในน้ำจืดก็ตายเหมือนกันท่านก็เปรียบเทียบสนุกหลายอย่างแต่ถ้ามันมีข้อคิดอย่างหนึ่งขอตักเตือนเรื่องการอุปมาขอจำได้อย่างเสมอว่าการอุปมาไม่ใช่การพิสูจน์ทีนี้การอุปมาที่เห็นภาพชัดมากไม่ใช่ว่าจะต้องถูกอยู่เสมอคือบางคนสามารถวาดภาพอะไรชัดเจนเปรียบที่ว่าสิ่งนั้นก็เหมือนกับสิ่งนี้แต่บางคนเพียงเพราะว่าเห็นภาพชัดก็เลยสรุปเอาว่าใช่ที่จริงอาจจะไม่ใช่อย่างเช่นคนหนึ่งเนี่ยคนไม่ดีนิสัยไม่ดีก็จะอบรมสั่งสอนยากไม่ค่อยเชื่อฟังแล้วก็มีใครมาบอกว่าโอ้ยอย่าไปเสียเวลามากเหมือนจะให้เสือทิ้งลายใช่ไหมถ้าเชื่อเหมือนพวกเสือทิ้งลายเสือมันทิ้งลายไม่ได้แล้วก็ไม่สรุปว่าคนนี้สอนไม่ได้ใช่ไหมแต่คนกับเสือจิเหมือนกันจริงหรือเปล่าก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคือความชัดเจนของภาพคำอุปมาไม่ใช่การพิสูจน์ความจริงของการอุปมาดังนั้นเรื่องการอุปมาอุปไมยต้องระมัดระวังบางคือถ้าเป็นการอุปมาที่ถูกต้องอย่างเช่นของครูบาอาจารย์ที่ท่านเข้าถึงความจริงแล้วเขาถึงความจริงแล้วท่านก็เห็นว่าอะไรเหมือนกันอะไรต่างกันสายสัมพันธ์มันนั้นก็หมดท่านก็พูดให้เราฟังแล้วก็เข้าใจแต่ว่าต้องถือว่ามันไม่แน่หรอกอย่าไปเชื่อมั่นว่าตัวเองเข้าใจที่เราเข้าใจแน่ก็คือคำอุปมาแต่ความจริงที่อยู่เบื้องหลังการอุปมาเราเข้าใจอย่างนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งท่านหลวงพ่อท่านบอกว่าเอาความไม่แน่นี่เป็นที่พึ่งทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่แน่หรอกมันไม่แน่ท่านบอกแม้ทั้งปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเชื่อว่าตัวเองเป็นพระโสดาบันท่านบอกว่าสอนได้มันไม่แน่หรอกเป็นพระสกิทาคามันไม่แน่เป็นพระอนาคามันไม่แน่เป็นพระอรหันต์มันไม่แน่หรอกอย่าไปเชื่อเพราะไม่ต้องมีมีห้อก็ได้เราก็รู้ความจริงเรื่องสมมติสมมติเราก็ใช้แต่ว่าเราไม่เอาจริงเอาจังกับสมมติมากเกินไปหลวงพ่อชาเป็นผู้ที่อยู่เนื้อสมมติทั้งหลายแต่เป็นผู้ที่เคารพในสมมติความจริงระดับสมมติท่านก็ใช้เพื่อเกิดประโยชน์ถ้าไม่เข้าใจเรื่องนี้ปฏิบัติไปถึงขั้นหนึ่งถึงมันเป็นสมมติหรอกเรื่องเชื่อคนเรื่องโลกเรื่องทรัพย์สมบัติเรื่องมันเป็นเรื่องสมมติหรอกธรรมะมันไม่ใช่อย่างนี้อันนี้เรียกวิปลาสถ้า